رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا جو طریقہ بیان کیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بات سمجھائی کہ توبہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے، اچھا سا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد دو رکعتیں پڑھے، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، اور جب انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، بندہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے، گناہ بندے نے کیا ہوتا ہے، حیا رب کو آ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بندے کو جو توبہ کرنے والا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پہچان ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے، عبدی عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، پھر اللہ رب العزت اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، او میرے بندے تو نے سچی توبہ کر لی، میرے پاس آ گیا، جاؤ جتنے تیرے گناہ تھے میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن اس توبہ کو قبول کروانے کے لیے اس طریقے کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا اور اسی طرح گناہ کو چھوڑنا، اعتراف کرنا، شرمندہ ہونا اور عزم کرنا کہ آئندہ سے نہیں کروں گا، اس طرح کی دیگر شروط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر۔